Habari, naitwa Shori MN, ni mtoaji elimu au mafunzo jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii kuendesha biashara na kupata wateja. Naposema mitandao ya kijamii namaanisha Facebook, Twitter, Instagram na mitandao mingine ambayo tunaitumia kuwasiliana na ndugu zetu, marafiki na jamaa. Hii inahusisha email, website au blogs. Katika klipu hii fupi ya leo, nataka nikupe vitu viwili vya kuzingatia ambavyo ukivitumia katika uandishi wa heading au title ya tangazo lako la biashara, utaweza kuongeza wateja na vile vile utaweza kuongeza mauzo katika biashara yako. Ukumbuke, unapokuwa unaandika tangazo lakini watu wakawa wanalipita bila kusoma, au watu wanasoma heading wanaishia tu kwenye heading ya waendelee mbele katika tangazo lako, au tangazo lako likashindwa kupata wasomaji kabisa, tatizo kubwa la kwanza linaweza kuwa ni heading. Heading ndio reception ya tangazo lako. Kwa hiyo heading inapokuwa mbovu au title inapokuwa mbovu, basi ni bila shaka lazima utapoteza wateja pamoja na mauzo katika biashara yako. Vipo vitu vingi vya kuzingatia unapokuwa unaandika heading au title ya tangazo la biashara yako. Lakini hapa nakupa vitu viwili vya msingi ambavyo ukivizingatia na katika tangazo lako ukashirikisha na njia zingine, lazima utaongeza mauzo pamoja na wateja katika biashara yako kupitia tangazo ambalo umetoa. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni jina la bidhaa au huduma ambayo unataka mteja anunue. Jina la bidhaa au huduma ambayo unatarajia mteja kununua au kulipia. Mfano, katika tangazo ni vema au ni muhimu sana ukataja na ukawa specific kabisa kwamba jipatie bidhaa fulani au karibu nunua bidhaa fulani. Kuwa specific, usitaje tu kwamba jipatie simu, kwa sababu simu zipo nyingi. Kwa unaposema simu, mtu mwingine anahitaji labda smartphone, mwingine anahitaji sijui iPhone, Apple, mtu mwingine anahitaji simu kutoka kampuni ya Samsung, mwingine kutoka Tecno kulingana na kipato chake. Kwa hiyo lazima uwe specific kwamba bidhaa yako ni simu, lakini ni simu ipi? Smartphone au simu gani? Isipokuwa unaweza kaandika simu labda kama una simu za aina tofauti tofauti, lakini ninashauri vile vile kama ni simu unauza simu za aina nyingi, basi unaweza kaandika tangazo ambalo ni la general, limegeneralize kama hivyo. Lakini vile vile unaweza kujitahidi kutengeneza matangazo tofauti tofauti ambayo yanalenga wateja wa aina mbalimbali, matangazo ambayo yanakuwa yametaja bidhaa zako specifically kwamba ni bidhaa ya aina gani. Kwa badala ya kutaja kwamba jipatie simu, ni vema ukataja jipatie simu ya Tecno, jipatie simu ya smartphone, jipatie iPhone. Hii inakuwa inamshika mhitaji zaidi kuliko vile unavyokuwa umeandika kiujumla. Kitu cha pili cha kuzingatia katika tangazo lako la biashara ambalo ukiweka yani hiki ndio sasa kitu cha muhimu ambacho kinaweza kikamvuta mtu akaweza kununua au kulipia huduma yako. Kitu cha pili ni kutaja, hakikisha pamoja na jina la bidhaa au huduma lazima uambatanishe na faida au matokeo ambayo anaenda kuyapata mtumiaji au mteja wako au mlipiaji wa huduma yako. Ukumbuke kwamba watu hawanunui bidhaa au hawalipi huduma ambazo hawajui wanaenda kunufaika nazo vipi au watapata faida gani. Kwa hiyo mara nyingi wateja au watu wanalipia faida zile, wanalipia bidhaa kwa sababu wanaenda kunufaika nazo, kwa sababu wanajua kwamba nikilipia kitu hiki ninaenda kitaenda kunisaidia katika tatizo moja mbili tatu nililokuwa nalo. Kwa hiyo ni vema katika tangazo lako, heading ya tangazo lako, ukaandika specifically jina la bidhaa ambayo unauza, vile vile faida au matokeo ambayo yanatolewa na hiyo huduma yako au bidhaa yako ambazo ataenda kuzipata mteja. Mfano, unaweza ukaandika kwamba tunauza maziwa ya watoto yenye virutubisho A, B, C. Hapa unakuwa umetaja jina la bidhaa, lakini vile vile umetaja faida au matokeo ambayo mtumiaji wa huduma yako au bidhaa yako anatarajia kuyapata. Nitoe mfano mwingine. Tunajipatie simu ya smartphone yenye kamera nzuri, screen pana na spesi kubwa. Ukiangalia hili tangazo lina soundi, mteja ni rahisi sana kushikika na kuvutiwa kusoma kama kweli umemlenga mteja. Na mteja huyu kweli anahitaji simu, ni rahisi kusoma tangazo lako mpaka mwisho na hatimaye kutoa hela mfukoni na kulipia bidhaa au huduma yako. Umetaja aina ya simu, specifically smartphone, lakini vile vile umetaja kwamba mteja atanufaika na nini akiwa na hii simu. Huyu mteja, mtoaji wa tangazo, anafahamu, mwandaji wa tangazo anafahamu kabisa wateja wake wanahitaji nini, kwa amewalenga moja kwa moja. Kwa ambao sio wateja wake, kwa kweli hili tangazo ni lazima tu atalipita, lakini mteja ambaye kweli anahitaji simu lazima atasimama na kulisoma tangazo, hata kama ni kwenye mtandao limewekwa wapi. Lazima ameona kwamba smartphone, mtu kweli anahitaji smartphone. Tunaelewa ulimwengu wa sasa kwa sasa hivi ni watu wa kujiselfisha, wanahitaji picha, video. Kwa hiyo picha na video zinahitaji space katika simu, storage space, ile nafasi ya kutunza vitu ya lazima iwe kubwa. Kwa vitu vyote hivi huyu mtoaji wa tangazo amevizingatia. Ametaja jina la bidhaa, ametaja faida au matokeo au vitu ambavyo atavipata, atanufaika navyo mtumiaji wa simu. Kwa hapa ni rahisi sana, msomaji kuchukua muda wake na kuangalia kwamba hii ndio simu nilikuwa nahitaji. Hii ndio simu ambayo nilikuwa nikitafuta. Ebu ngoja niijaribu. Kwa anaweza kuchukua muda wake na hela yake akalipia. Kwa hiyo nimesema lazima uzingatie vitu viwili katika uandishi wa heading. Nimesema uzingatie kutaja jina la bidhaa specifically, uzingatie kutaja faida au matokeo ambayo yanatolewa na bidhaa yako au huduma yako ambazo zitaenda kumsaidia mtumiaji kutatua matatizo au kutimiza hitaji alilokuwa nalo. Hivyo ndio vitu vya msingi. Sasa kama una bidhaa aina nyingi, kama una bidhaa ambazo zinatoa matokeo tofauti tofauti, matokeo mengi kiasi kwamba uwezi ukayajumuisha katika heading, basi unaweza ukaandaa matangazo tofauti tofauti kwa kutarget wateja ambao unahitaji wafikiwe na hilo tangazo. Ukiona shida sana, basi unaweza ukageneralize, lakini unapokuwa unaandaa tangazo ambalo linamlenga moja kwa moja mtumiaji, unatarajia kupata matokeo makubwa kuliko kugeneralize. Ninakukaribisha katika makala zingine. Naitwa Shori MN. Unaweza ukanipata katika mtandao wa Facebook, andika Shori, acha nafasi MN, SHORI, acha nafasi, andika M alafu N, utanipata. Kuna peji nzuri ambayo ina makala za mwendelezo wa uendeshaji wa biashara kupitia mtandao ya kijamii, jinsi ya kupata wateja, jinsi ya kuuza. Lakini vile vile unaweza kutembelea website yetu ya www.shorisuccesslife.com. Karibu sana kwa makala zingine.